أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة بقرہ رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک. پہلے لفظ ترجمہ لکھیں گے ہم لوگ. وہ اور من سے الناس لوگوں یا ومن الناسی اور لوگوں میں سے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بعض مَن يَقُولُ جو کہتا ہے آمَنَّا ہم ایمان لائے اللہ اللہ پر بِاللَّهِ اللہ پر وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِر اور يَوْمِ آخر پر یعنی آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ اور حالانکہ نہیں وہ بمؤمنین ایمان والے یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسهم اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے فی قلوبهم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پھر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بما کانوا بوجہ اس کے کہ تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا گیا ان کے لیے لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالو انہوں نے کہا انما یقینا نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم یقیناً وہ ہم وہی المفسدون فسادی ہیں ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے لیے آمِنُوا ایمان لے آؤ کَمَا جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ قالو انہوں نے کہا کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے لوگ بے وقوف لوگ فما جسے آمنا ایمان لائے، السفهاء بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفهاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا يعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وإذا اور جب، لكل الذين وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وإذا اور جب، خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، الى طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معاکم ساتھ تمہارے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئو بہم مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم اور وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ اندھے بن رہے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن لوگوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالة گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، فما ربحت تو نہ نفع مند ہوئی، تجارتهم ان کی تجارت، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، مثلهم مثال ان کی، کمثل الذی مانت مثال اس شخص کی، جس نے استوقدا اس نے جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اداءت اس نے روشن کر دیا، ما حوله ماحول اس کا، ذهب الله لے کیا اللہ، بنورهم ان کی روشنی کو، وترکهم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، جو نہیں وہ دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے، او کسیبن یا جیسے تیز بارش، من السماء أسمان سي فيه اسم ظلمات أندھیرے ہیں ورعد اور کڑک ہے. وبرق اور بجلی ہے. یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصوائق بجلی کی کڑک سے حذر الموت ڈر کر موت سے. واللہ اور اللہ محیطم گھیرے ہوئے ہے کافرین بالکافرین کافروں کو. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے جائے ابصارہم ان کی آنکھیں کلما جب کبھی اضاء لهم روشنی کی اس نے ان کے لیے مشو فی چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا اور جب اظلمہ اندھیرا ہوتا ہے یا اس نے اندھیرا کیا علیہم ان پر قامو وہ کھڑے ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ لَذَهَبَ البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو. اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے.